ett rum hon aldrig har grejt att möblera. Viola har en hund hon aldrig har grejt att dressera. Viola bor i gata här. Viola köper alltid sina kläder för små. Viola har ett hår hon aldrig har grejt att justera. Viola har en vän hon aldrig har grejt att distrahera. Viola har ett sjal hon aldrig har grejt att drapera. Viola har en gammal bil. Viola kör nästan dit du vill med den. Viola vet en väg hon aldrig kan nöjda. Viola har en sang hon aldrig kan presentera. Viola har en mor hon aldrig har grejt att referera. Viola har ett tangotrin. Viola trör alena när det kin mot kin. Viola har en dröm hon aldrig har grejt att spolera. Viola har ett liv hon aldrig har grejt att lackera. Viola letar ofta i ett blad. Viola hoppar blad kunde ha ett tips. Viola har ett skrik hon aldrig har grejt att levera.